وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله اختلف القراء في الوقف هاهنا ومختلفيان قراء وقرآن katika wakf. Je, watu wasimamie wapi katika hii aya? Jambo ambalo leo wengi kati yetu sisi tunaosoma Qur'an hatulizingatii. Ukamwona mtu asoma Qur'an asimama anapotaka yeye, aanza kusoma anapotaka yeye. Hazingatii kuwa hapa ndio nafani simame, nafani iondokee hapa ili maana iwe sahihi niondokee hivi nenda hivi. Waweza kumuona mtu amesimama mahali ambapo paajabu ajabu alafu akaanza mahali paajabu sana. Siku moja kijana mmoja aliswalisha baada ya suratul Fatiha amin akaanza kusoma Taha. Unajua alianza wapi? Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni. Wewe taratibu Sheikh. Kweli hiyo ni aya, lakini utaanzaje hapo? Utaanzaje innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa qimi salata lidhikri? Haikai sawa, na hii inaonyesha kuwa hata hujui wewe wasoma nini wala huelewi unachokisoma. Kwa watu wachunge pale wanaposoma Qur'an, waanza wapi wamalizia wapi? Na ndio hapo waambia sasa, Ibn Kathir hapa ataja maneno kuwa wamekhtalifiana qurra katika kusimama hapa. Je, wasimamie hapa ama wasimamie mbele yake kama tutakavyoona hapo mbele? Na hii iko sana huku kwetu sana. Waweza kusikiza wewe uko nyuma wa mama, lakini unajifunga kichwa kama pigwa manyundo ya kitu avuruga kuliko naye. Unasoma vizuri, unasoma sawa sawa, kumbe aharibu kabisa ile maana ya Qur'an. Kwa watu wachunge sana wale waliohifadhi Qur'an na wajifunze maana yake ili iwasaidie katika wakfu na ibtida, jambo ambalo watu wengi sana hili wameligura. Wengi sana, mimi nasema wengi sababu nishawasikia wengi wengi wengi. Mtu aweza kuwa soma vizuri mashallah kwa ahkamu tajwid, sauti yake nzuri, lakini ukisikia zile wakfu na ibtida utashangazwa sana. Pale anapoanza, pale anapomalizia hakai sawa. Kwa hili jambo pia latakana lichungwe na watanabahishwe wale wanaosoma Qur'an kuwa hili jambo muhimu sana, na huwezi kuwa na itqan nalo mpaka uelewe kile unachokisoma. Ikiwa huelewi, mashi alhali, utakwenda tu, na bila shaka wewe ni binadamu, utaishiwa pumzi katikati pale. Sasa mimi nikiishiwa hapa nianze wapi? Ndio maana yake hiyo sahihi. Nikianza hapa nikimalizia hapa, sasa hapa nianze wapi ili nieleweke nasoma nini? Nifahamu. Sasa hiyo ni muhimu sana kwa mtu kufahamu. Al-Imam Kathir asema faqila ala al-jalala. Wengine wakasema ni katika lafdhi al-jalala, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Kisha usimam. Wal-rasikhuna fi al-'ilm. Kama taqaddama 'an Ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qala at-tafsiru 'ala arba'ati anha'in. Ibn Abbas radiyallahu anhu asema tafsir iko kuna mambo manne. فتفسير لا يعذر احد في فهمه. كنا تفسير ambao hakuna mtu ana udhuru wa kufahamu, yani lazima afahamu. وتفسير تعرفه العرب من لغاتها. na kuna tafsir mwarabu yoyote anayezungumza kiarabu yuelewa kwa sababu lugha yake. وتفسير يعلمه الراسخون في العلم. na kuna tafsiri ambayo watu wa kawaida hawezi kuielewa, wanaoelewa ni wale waliokita mizizi na kuzama katika ilmu. Wa tafsirun la ya'lamuhu illa Allah. na kuna tafsiri ambayo hakuna anayejua isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yurwa hadha alqawlu an Aishata wa Urwata wa Abi Sha'tha wa Abi Nahikin wa ghayrihim. Hawa pia wamepokelewa kusema maneno kama haya. ومنهم من يقف على قوله والراسخون في العلم بمعنى ثم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إن وشنغانيا وتويدي الله والراسخون في العلم. وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول wengi katika wafasiri na watu wa usul wakafuata kauli hii ya pili. Waqalu, wakasema, alkhitabu bima la yufhamu baidun, haiwezekani Allah atuzungumzie maneno ambayo hayaeleweki. Kwa hiyo wako wanaoelewa hata kama si wote, lakini arrasikhuna fil ilm waelewa maana yake nini. Nafikiri mnifahamu. Ah, wasema wao haiwezekani kwa Allah atuzungumzie maneno ambayo ataka sisi, hiyo ni uongofu kwetu sisi, kisha tuwe sote atuelewi maana yake nini. Kwa hiyo wakaenda kwa kauli ya kuwa arrasikhuna fil ilm, wanao ilmu ya nini ya tafsiri hiyo. Waqad rawa ibn abi najih an mujahid an ibn abbas annahu qala أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. العباس من يه؟ أسمع منين؟ ميمين كتك والي وليبوبية كتك علمه وليوزامة كتك علمه أنباء وجوة تفسير القرآن يوت ما زبك مشو. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. متوم سلم لمنبه ابن عباس wa Allah amfahamishe dini na amfundishe at-ta'wil, an tafsiri ya Qur'an. Wa at-ta'wil yutlaqu wa yuradu bihi fi al-Qur'an ma'na yani. Ta'wil utajwa ikakusudiwa katika Qur'an maana mbili. Na kulingana na maana hizi mbili ndio itakuwa waqfu ya pale anaposimama yule mtu. Al-Imam Kathir asema ahaduhuma, sikiliza maana ya kwanza. At-ta'wilu bi ma'na haqiqati ash-shay' wa ma yaqulu amruhu ilayhi. Ta'wil bi ma'na uhakika wa kitu na pale panapoishia kile kitu, yani kitakushia vipi. Wa minhu qawluhu ta'ala wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu. Hii ndio tafsiri ya ndoto yangu niliyoota siku ile nilipokuwa mdogo. Yusuf amwambia babake, kwa mwisho wake ndiyo hivi, angalia kumbe nkushia hapo, hakika wake ni huu ile ndoto. Wa qawluhu hal yanzuruna illa ta'wilah yawma yati ta'wiluhu ay haqiqatu ma ukhbiru bihi min amri al-ma'ad, uhakika wa yale waliopewa habari kuhusu kiyama ndio kusudiwa hapa ta'wilu. Wa lamma yatihim ta'wilu au hal yanzuruna illa ta'wilah يوم يأتي تأويله فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة. إكيو تأويل يكسر يومان هي موانزو كواني مويشو ومامبو نو حكيك ومامبو بس هاب وقف تكو وما يعلم تأويله إلا الله، لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا الله عز وجل. سبو حكيكا ومامبو وحكيكا ومامبو ننمنا يتكفي كويندا نكويشيا حكونا أن يجوا اسبو كوناني الله سبحانه وتعالى. ويكون قوله والراسخون في العلم مبتدأ، يتكوزس والراسخون في العلم مبتدأ. ويقولون يقولون آمنا به تكون خبره، والراسخون في العلم تكون مبتدأ كشا يقولون آمنا به تكون خبر. وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر، أما تأويل إكيو يكسل يومانا نينجين نونهيبي، وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشيء نوني تفسير نوبينيف وجامبو، كقوله نبئنا بتأويله تجوز تفسيري اندوتهيو أي بتفسيره. فإن أريد به هذا المعنى إكيو يتكسد يمان هي بيلي فالوقف على والراسخون في العلم، وتتصممي كن والراسخون في العلم. كتميون ما نزوت بيلي يكوانزا نمشو ومامبو نو حكي كواكي يكون أنا يجيو كويل اسبكو الله سبحانه. Na maana pili ni tafsir. Ikiwa kwa maana ya tafsir, basi warasikhuna fil ilmi pia wafahamu tafsiri ya Qur'an. Liannahum ya'lamuna wa yafhamuna ma khutibu bihi bihadha li'tibar. Sababu wanaovioni wajua na wafahamu kile walichozungumziwa kwa kuzingatia hii maana. وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه pamoja na kuwa huenda ilmu yao haikuenea kujua uhakika wa mambo na namna yalivyo wasifu wake wa kisawa sawa lakini wanao ilmu ya tafsiri yake wa ala hadha fayakunu qawluhu yaquluna amanna bi halan minhum ay hala kaunihim yaquluna amanna bihi wasagha hadha wa huwa an yakuna min al-ma'tufi دون المعطوف عليه kwa itakuwa warasikhuna fil ilmi ni min al ma'tuf yani wao wako katika wale wanaofahamu pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala la ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi na sio kuwa ni ma'tufun dun al ma'tuf alayhi kwa kuwa hao wanaovioni Allah subhanahu wa ta'ala ameweka kuwa na wao pia wajua ni sehemu katika wale wanaojua maana na tafsiri ya zile ayat na sio kuwa wameongezewa juu yake Allah subhanahu wa ta'ala ikawa wakawa hawafahamu maana ya zile aya ambazo ni mutashabihat kwa wao pia wanao katika ilmu ya kufahamu tafsiri ya ile aya ikiwa tutachanganya kwa maana ya kuwa ta'wil hapa ikusudiwa ni tafsiri kwa hivyo wasema wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allahu والراسخون في العلم والله سبحانه وتعالى أجوا نوالي وليوبي علمنا الله سبحانه وتعالى وفهام تفسير يهز آية كقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أموال سنكت كديار أي نعم ديار نأموال زوتني فموجة نزاع kwa si kitu tofauti vote ni kitu kimoja ndio ma'tufun yani an yakuna min al-ma'tufi dun al-ma'tuf alayhi ila qawlihi yaquluna aman yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina surah al-hashr wa qawlihi ta'ala wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa ay wa ja'at al-mala'ikatu sufufan sufufan malaika watakuja safu safu za kufuatana وقوله إخبارا عنهم أنهم يقولون آمنا به أي بالمتشابه الله أكويليز كوسو هاو الراسخون في العلم يسمى يقولون آمنا به أي بالمتشابه وامين زي الأنباز المتشابه كل من عند ربنا أي الجميع من المحكم والمتشابه حق وصدق زوته محكم ومتشابه لحق ومزاكويلي وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له كلا موجة katika hizi aya yasadikisha nyingine na kuishuhudia nyingine لأن الجميع من عند الله kwa sababu zote zatoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala وليس شيء من عند الله بمختلف ولا متضاد na haiwezekani chochote katika kile kinachotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kugongana kukhtalifiana لقوله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا يه ويزنغتيه قرآني نلو كما يتوكك واسيكوا الله وانجبات مقنغان ومكوب وسلم هاسو هاسو وكتزاما كتك قرآن وتكوتكوا كنفان قصص الأنبياء فيسا فمتون في مرقليا مرنينجي كتك قرآن yani kwa mtu wa kawaida hivi akaeleza kisa kimoja mara mbili mara tatu ataongeza apunguze atie huku mambo atie huku huku igongane na huku lakini wewe tazama katika Qur'an hutaona kitu kama hicho kisa cha Musa kimerejelewa mara ngapi katika Qur'an kwa ibra kubwa zilizoko ndani yake na namna ile yule utaona anavyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala kuonyesha kwa kitabu chotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala hakina mgongano قال ولهذا قال تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب أي إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة حقيقة من يكفهام نكويله ونكوزنغتي معانا ونمنا أمباب يتككان يفهمك ولو أن يأكيل زلز سليمك na fahamu zilizonyoka. Warawa ibn al-Mundhir fi tafsiri an Nafi' ibn Yazid qala yuqalu ar-rasikhuna fil ilmi al-mutawadhi'una lillah al-mutadhalliluna lillahi fi mardatihi لا يتعاطون من فوقهم ولا يحقرون من دونهم لا يتعاطون من فوقهم ولا يحقرون من دونهم كتك صفة زهو الراسخون في العلم المتواضعون لله نوالي ونينيكيفو كواجري الله سبحانه وتعالى نوالينيكيفو تينا المتذللون لله في مرضاته وجذلليشك وجلي الله سبحانه وتعالى كتكالي نمرذيش الله سبحانه وتعالى ولا يتعاطون أي لا يغالون في من هو فوقهم كوالي وليك وجوياه هوفني غلو كوالي أنبوك وجوياه كيليم كنفانه ولا يحقرون من دونهم ولا هوا وذراو wale ambao wako chini yao kilimo hawana madharau mtu hawa ndio arrasikhuna fitrun thumma qala ta'ala anhum mukhbiran annahum da'u rabbahum qa'ilin kisha Allah akatupa habari kuhusu wao hawa arrasikhuna fil ilm katika dua ambayo walimuomba Allah subhanahu wa ta'ala usema rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana أي لا تملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه وصفاني نيوزيتو زكا بيندا كتوكمانا نوونغوف بعد يكوى زشانيوكا كتك كوفوات وونغوف ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ ولو ستجعلي سيسي كما والي أنباو ونوبطوف كتك نيوزاو الذين يتبعون ما تشابه من القرآن wale wenye kufuata zenye kukanganya katika aya za Qur'ani wakawacha zile ambazo ziko wazi kwa sisi usitujalie katika hao walakin thabbitna ala siratika almustaqim lakini tupe uimara thabat tubaki imara katika njia yako iliyonyoka wa dinika alqawim na dini yako iliyo sawa وهب لنا من لدنك اي من عندك رحمه تثبت بها قلوبنا ناوتupe kutoka kwako rehma ambayo kwa sababu yake tutakuwa imara na itafanya nyoyo zetu zibakie imara katika uongofu watajma'u biha shamlana kusanya mambo yetu na kutufanya tuwe kitu kimoja وتزيدنا بها إيمانا وإيقانا كتزيدشي إيماني ناقيني إنك أنت الوهاب الوهاب من يكتوه الله سبحانه وتعالى هم بم جواكي وكياسي أنبتو هتمتو هترجيه سبحانه وتعالى تزاما نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام ألفهام النين مانا jina al-Wahhab na ndio pale alipomuomba Allah subhanahu wa ta'ala akasema hivi rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab ewe mola wangu nisamehe nighufurie makosa yangu na unipe ufalme ambao hautampa mtu baada yangu ufalme kama huu. Alikuwa yafahamu maana ya Allah ni mtoaji, mpaji, subhanahu wa ta'ala. Allah asema nini? Fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi. Hebu fikiria wewe upepo mtu yuoamrisha. Mfalme yuoamrisha upepo. Chukua huyu waziri ataka kwenda nchi fulani mpeleke hakuna ndege eh bebwa peleko mwendo wa mwezi mzima siku moja tu yenda iwarudi upepo uamrisha wambeba tu mtu mpaka apeleke pale shamaliza bwana haya mregeshe yarejeshwe upepo ah niambie kuna mfalme gani zafanya mfalme upigwa na upepo akafunga dirisha mfalme gani wewe? Huyu mfalme huyu awaambie upepo simama au simama, nenda nenda, kulia kulia, kushoto kushoto, bi amrihi, anavyotaka yeye. Tena isitoshe, washayatina kulla banna'in wa ghawwas, mashaitani majini awaamrisha yeye kujenga, wajenga kila anachokitaka yeye, kuzama wazame baharini anavyotaka yeye alayhi salatu wassalam, wenda kuchukua madini ya ajabu ndani ya bahari wakimletea. Na ndiyo pale malkia wa saba kule Yemen ambaye Hudhud akiusifu ufalme wake asema wa utiyat min kulli shay, kila anachokihitaji alikuwa nacho kule katika ufalme wake. Lakini samahani nikitumia lugha hii sijui itakuwa sawa, lakini alivyokuja kwa Suleiman ni kama akawa na ushamba fulani, sijui nifahamu. Yaani akaona kumbe mimi sijaona dunia. Sijui nifahamu. Yaani akawa ni kama kuwekwa na kuwa bado wewe uko nyuma hujaona kitu. Wewe unaona una dunia huko. Qila la hadkhuli sarh. Hebu ingia hapo angalia. Akitizama chini ile baraza, hasibathu lujjatan, akadhania ni maji yale mawimbi, kumbe ni glasi ile. Akanyanyua mpaka nguo yake. Hebu fikiria mfalme, je wewe ungekwenda, wewe ungefanya nini? Ungeruka sio hapa ndani kuona wewe utaruka chomo mtu apasuka kitwa? Huyu mfalme ambaye ana kila kitu kule atokako, na bado yuona hiki kitu mkigeni. Huyu ufalme gani alikuwa nao Suleiman alayhisalam? Ufalme mkubwa kiasi gani? Amwambia innahu sarhu mumarradu min qawarir, usijali wewe, hii ni baraza tumetengenezwa na glasi. So wewe ingia, tukanyaga kuna maji hapa. Kanyaga hivi, kumbe si mawimbi. Kumbe mbaraza tu hii. Leo tunavyoishi asri yetu leo, nani ambaye ana baraza kama hii? Nani ana baraza kama hii? Kati baraza kiingia na nyumba yake yapiga, na teknolojia ilivyoendelea. Sijui yawezekana. Lakini wakati wa Suleiman alayhi salatu wasallam huko. Sasa tukizungumza innaka antal wahhab, Allahu toa, subhanallah, wallahi maana yake makubwa sana jina hili Allahu toa. Tukirudi kwa Suleiman alayhi salam, tizama jeshi lake tu, jeshi lake min aljinni walinsi wattairi fahum yuzahun, jeshi lina majini, lina watu, wanadamu, lina na ndege. Ndege hawa kama mmoja wao ni Hudhud. Hudhud aliyekuja na habari kutoka Yemen ni mmoja katika wale ndege waliokuwa katika jeshi la Suleiman. Kwa pale kuna ndiwa, kuna Hudhud, kuna kama ni nani, wewe fikiria mnyama yote, ndege ndege wale pia wamo pale. Kazi yao nini? Yeye ndio anayamrisha. Sasa wewe peleka hii barua pale, wewe fanya hivi, wewe fanya vile. Wewe utapigana vipi na jeshi kama hili? Utaanza wapi mwanzo? Wasije hao watu waje ndege tu kuzingire, mmoja tokie kule, mmoja kuzunguke kwa huku, ule ndege mmoja zunguke kwa kule, waona tena wankucheki hivi wewe. Wewe utakimbia wewe mwanzo wa ndege, nani awafundisha mambo haya na balaa hizi? Lakini waamrishwa, piki mdone huyo, wadonwa. Mfutue nywele huyo, futuliwa nywele. Hao ndege bado wajaingia majini kukata watu makofi. Sasa majini wao wapige watu makofi. Wasikupige, wasikuue, wakutie hofu tu. Wallahi rabbi, ushawahi kufikiria hivyo? Ati mwanajeshi wa machi hivi aona yotembea juu ya hewa. Ameshika ukosi huku juu yenyewe juu juu. Atembea hivi. Sasa yeye ajaribu kukimbia pia hawezi, yakimbia juu ya hewa. Ambia mimi katika wale mmoja wao, alafu hamuoni wewe mtu, utaanza wapi? Nani aweze kusimama dhidi ya Suleiman alayhi salam? Ndio maana akasema katika ile aya, irji' ilayhim falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Vitisho atua vitisho, na atafanya asema nitawaletea jeshi hawawezi kusimama mbele yake. Na si hao tu, yoyote anayejiona yana jeshi hawezi kusimama mbele ya Suleiman alayhi salatu wasalam. wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Uni Allah subhanahu wa ta'ala. Sahawa ar-rasikhuna fil 'ilm rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Na leo makhurafi tunasibisha sisi na wahhab zahum Allah khairan. Sema wahhabi alhamdulillah tunasibishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kiendo al-wahhab subhanahu wa ta'ala. Wahhabi. Sema huyu wahhabi. Loh. Al-wahhab huwa Allah subhanahu wa ta'ala. ورابن أبي حاتم وابن جرير عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثم قرأ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. النبي صلى الله عليه وسلم هكون دعاء أمبيو عليكوا ككرير سانا كما هي دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكأن أنس رضي الله عنه سيما kumuliza ya Rasulullah amanna bika wattabanaak fahal takhafu alayna, tumekuamini na tumekufuata, je watuogopea sisi pia tutapotea? Qala innal quluba bayna usbu'ayn min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha, Allah zigeuza hizo nyoyo anavyotaka yeye. Wallahu akbar. Yani atakikana muslimu akae na hofu sana, isije moyo wake ukapinda. Na hili ndio waliloliogopea watu wa khairi kama hao, wanaovioni waliokita mzizi katika ilmu, wao ndio wafahamu mambo haya, wakaogopa isije mtu alafu leo mtu achezea hidayah ambayo Allah amempa. Allah ankujalia muislamu uswali, ati waswali unapotaka wewe una mchezo hidayah ya Uislamu? Allah ankujalia wewe muislamu, wewe una Uislamu kitu kidogo? Yani ukifa wewe ni muislamu ushafaulu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, mitume walikuwa kiwahusia watoto wao, ya baniya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ni neema kubwa sana Allah kukujalia wewe kuwa muislamu, kisha mtu achezea hii neema? Na kuna watu waishi katika yani dhalal na kufur, na wewe waona kila siku wapishana wao mabarabarani, lau kama watakufa sasa hivi ndio jahannam khalidina fiha abada. Hapo neema ya Uislamu utakumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kuna mambo ya shangaza. Iblis alilaaniwa na kufukuzwa katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukataa amri ya kumsujudia Adam aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala sajida moja peke yake. Kuna watu zapita sajida za swala tano, haisujudu hata moja na ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe watarajia utakuwa hali gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Alafu wajiona muhimu. Kuna watu wamsujudia Allah subhanahu, mamilioni ya watu kwa siku, billions wamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. We nani wewe? Na vigigati vako umeketi wapiga vigigati vako, wewe utakufuria mbali na makansa mikati unkonda sura ya tisha balaa zote za kupata wewe, basi urudi nyuma mkatwe. Allahu akbar, Allahu akbar ya tabariana. Bali pengine wengine ongeza mziki ili asikie hata ile adhana. Na wakati mwingine ni nafsi ya msuta, angalia wewe kuadhiniwa bwana uende kuswali, nafsi yake amwambia, lakini hapo tria mbali ajali. Ya jamaa, neema ya hidaya ni neema kubwa sana, haitakikane muislamu kucheza nayo, sababu kipokonyo neema hii. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Kush, usichezee hii neema. So mimi muislamu akuzaliwa, wengi wanzaliwa muislamu, si wewe tu, kila mtu anzaliwa muislamu. Kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila mtu amezaliwa muislamu, hakuna mtu ambaye kuzaliwa muislamu. Lakini je, watabakia na ule Uislamu waliozaliwa nao au la? Fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Wewe umeneemeka kwa wazazi wako ni Waislamu kwa kulia katika Uislamu, alhamdulillah. Basi hiyo neema ichunge kwa kumuomba Allah kuhifadhie neema kama hiyo na kufanya amal. Tusicheze na hii neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa, kazi yako kujisifu tu. Na hawa ndio wanatabu hawa. Ye mwenyewe ankuja Ijumaa kuswali. kisha kuntokia kitu kidogo hivi imamu ankosee pia, mimi naona hivi, hebu nyamaza wewe, unkuja leo hatukuoni sala zote wewe huji waswali unavotaka wewe. Yani ukijisikia kwa mimi leo ni muabudu Allah na muabudu siku nyingine staki, wewe nani? Nasema hawa watu ndio wana taabu hawa. Mtu wewe Muislamu, Ali, Muhammad, Abdullah, Ahmad, jina zuri alhamdulillah, lakini unataka kuja kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi Allahu ghaniyun 'anna. Allah hana haja na sisi. Wallahi al-'azim. Na hili lazima lieleweke na kila mtu. Ya ayuha an-nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Allah hana haja na sisi. Inshallah nyote mumuasi Allah subhanahu wa ta'ala tumukiza ndani ya moto, wala yubali, wala sichochote nyi. Sichochote. Mukamasi Allah kanu ala afjari qalbi rajulin minkum kama law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum. Nyote mukawa kama Iblis. Nyote. Ma naqasa dhalika min mulki shay'a. Haipunguzi katika ufalme wangu chochote. Chochote. Na kinyume chake pia hivyo hivyo. Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a. Haizidishi chochote katika ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala. Eti kwa nyote mko kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbora wa viumbe nyote mko kama yeye. Nyoyo zenu zikawa kama zimetahirika kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyote mko hivyo. Allah asema haizidishi katika ufalme wangu chochote. Haizidishi chochote. Mwaelewa lakini manake. Ma zada dhalika fi mulki shay'a. Haizidishi chochote katika ufalme wangu. Sasa kibri cha nini? Na kuna mwingine yuwasali mashallah yafunga eti aona amfanyia fadhila Mola wake. Wako watu wa namna hii pia? Wako watu wa namna hiyo. Ndio hao watakuja kuwasikia, mimi nishachoka na thawabu bwana. Nimechoka nazo mimi. Mpuzi, mwanzo zinkubaliwe hizo ulizozifanya kabla ya kusema unchoka wewe, kabla ya kusema maneno kama haya. Kuna watu zungumza wao ajione yeye anamfanyia favor Mola wake, atajione anamfanyia mambo makubwa. Akhi wala tamnun tastakthir. Kuna watu walimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kuliko wewe mitume wa Allah, na wakawa na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala. Wacha wewe, kuna malaika Allah amewaumba wamwabudu, hawachoki. La yasamun. Kuna malaika kutoka aumbwe asujudu mpaka kiyama, asujudu tu yeye. Mwingine arukuu hachoki. Hebu jaribu wewe sujudu hapa masaa mawili kama shingo ikuumie. Huwezi. Sasa Allah na viumbe wake amewaumba, kazi yao ni ibada tu. Yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar la yafturun. Usiku na mchana wamsabbih Allah, hawachoki. Hao malaika. Sasa wewe kibri chako umfanyia nani? Allah subhanahu wa ta'ala aliyekupa neema ya hidayah, fadhila kutoka kwake, fadhlan min Allah wa ni'ma, amekupa hii zawadi kubwa ya hidayah, kisha wewe waichezea. Waichezea. Haushukuru hii neema Allah aliyokupa. Aendelea. Lakini kuna watu waliofahamu kuyawezekana hii neema kuikosa, wakawa na hofu, wakamuomba Allah awathibitishe katika imani. Na wa kwanza katika wale ambao waliotufundisha thabati katika imani tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye ni mtume wa Allah, mbora wa viumbe, yuko mbali kabisa na upotofu, na pamoja na hayo amuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik, amuomba Allah ampe thabati katika dini yake. وقوله ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه أي يقولون في دعائهم نبي وسمك كدعاياه إنك يا ربنا ستجمع الناس أو ستجمع بين خلقك يوم معادهم وتفصل بينهم وتحكم فيهم فيما اختلفوا فيه حكيك ملويتم ليز وتكسان بين ذيوم بواك سيكو يواو كرودي سكو قيام kisha upitishe hukumu yako baina yao katika yale waliokhtalifiana. Watajzi kullam bi'amalihi wama kana alayhi fi dunya min khairin wa shar na utamlipa kila mmoja kwa amali yake na yale aliyokuwa nayo hapa duniani katika khairi au shari. Rabbana innaka jami'un nas li yawmin la raiba fihi inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad. Allah khalifu miadi yake, iko siku watu wote watakusanya na kusimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah atahukumu baina yao. والله المستعان. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله ينفعنا ما علمنا ويزيدنا علما وأن لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.